ازاو چرو توانیان بگنو چیای گورو برو مالی خویان بگرینو بلام لکاتی گرانویان دیتیان درندو جیانداری دیکا تاوریان دکن اوانیش بناتاری رایان کردو مالی خویان بزیهشت پاییزو خزانی گلارزانکان روی کرده دارستان بیگومان حوالی هاتنی زستانی چی سختیان پیه سوارا دیکا کورن خواردن آماده امنیش برسیما او رو خواردن من هر لبیرنی او دا ایشه بس کورن بحثین باشه بابا ها آرام اوش باشی تو درست باز امن دنیا موضوع خوشه بله لواتو نزنی امن زنامه لشیو لینانه ها فرمو که که بگره ها دست نرزی من زوره بلای زور ازیت منده ای اکا سوار قصه اوامه که مام زور دل خوشم بگرانه وطن ورشی پیم بکره لوتن دکم بینه آرام جان بینه شربه اکن لو ساد کمو بینه نه سپاس بخوب تام سادی کمو او جاره دبی باش کوری خو ملی حل کم بلکوی شکه شغده کم بس الحمدلله زر من تاکه دیا دتوانی لبنی بنوی ونی بابا؟ کرم ایشالله دو شوید که دتوانی لنای بنوی چتیوانی سوارا نابی بسنو تا تواو نبیتن نو مالتن آرامی و دارم دلم نشتینن ورن لمالی من بنون زیگام لو آماده کردنی با ازنیشتان زور دل خوشم زور سیار راتی آرام ها؟ زانی بیر رس دکیوه، بیر لپرخ پرخی من دکیوه شو، خود لینا کمیتم براستی قصه گب زور جوان هاد، هر اوشا نه، تان جیخون کپر کم لپرخ پرخی تو من زورم ادی لبر چه دودلی کرم؟ آرام لبر اوی دودره چون که ازاو سروی لکنیا بله، راز دکی ازاو شو ازاو ترو بینوا، امینه بینوا، اولی هم چک دتی جو بده دزانم قناعت ناهینی بلام هل قصر دوده کم آسان نیه دوورز بتوانن دو صد میل بپیان برونو بگنه ایرانه لویا زور بیر لوشتانه ده کموا هر او هاشا براستی هر چنجره تور بیچن ام دنیم آن دینه وا لویا ام نیش ببر دامی نهانده گرم و تاوره انده بم زورم خواهد که که اوشنش چه دنوی؟ نه زن بس بیست دیگه چی باش ببینه و تش اوی تاریخ در بیتن برای بابروی سرو اتا مشاکه او دیل لپیش من غریب نیا ولی وایا ورا بازاتی که نزک کهوینه و ورا بابروی ورا وی بابا آوکت سنسار بو اره اوکانو دینی وجود داره چلگ آرامی هاتین والا راستا داری کتیش هاتوین دهی انشاءالله دهیم بینی نوا دهی بادر کیب که نوا ای ایسا کری ایوا؟ ای بابا ورد چرو اپسنی جوری اوه چیا دره کسی تینی ها بله گیس تیرانیه هموشتا چشتاوا بابزانم چرو اشو لیرانو بلی زور باشا ورا بابتنی ایرانا ورا ورا ورا اشو لیر دمین ورا خوا حافیز خوتم باش دا پوشم نوک سرماتان ببی آرام بیانی زودیم یک شور بای خوشت لوله بنیم حاف مام زوراب اما زور نراحتیم که تو اونده ازید دادهیم من دیمون تن امر خوشیا خدا تن لگل الحمد لله گشت مود براسی او روزور من دی بویما ها وابزانم که رویشتم درگام داخست بو یعلا با کردی تیوا نازانم آرام لو باور ناکاتن ورچکان نابینی تیوا هیوا دارم خوشی خوشی لیب کویتن حزدکم بزام او دو ورچکت که لچینا لمیر جاستم باو من دی بونیا کردیا ولای خوشی خوش بگم لهمی پیوانترا بنای خدای و دنوم که دمن مرنی و زندیش من دکاتوا زور سپاس خوایا آزا تو او چه لیرانه یا؟ پرخه پرخی ده بلام کسی دیکن لیرانه نیا یارا جوام لپرخه پرخی خون بوا ادی حقی آرام نیا نایا تمالی من لبونس نیا تون که او بخوام لخون بیزارم او دا آرام کولا من بیزار نیا والای برام حاتیا او دنگه چیا؟ نازانم برو دی بنو وقتی وینیا براستی ارسلش هر من دیما نمتوانی شوی رابردو به تواوی بنوم آی او چه بودیتم آی او چه بودیتم او شو چه لیرانه نوستیا آی ورتا آرام با، او چند دیچیا؟ شوی رابردو دوبت که ورد لجوره کم نستینا ایت؟ واب زنم آزاو ترو بون چه؟ آزاو ترو؟ راز دکه او دی پی وردیا بابا، لوانه او بسکانه آزاو ترو بون، ونیا؟ والا بریم چه، خو لوانه اوانیش بن لوانه حد بن، لدوی ما گرابن حتا دیگای ما ببینن و لکنه ما بن من دلنیام آرام زی پی اوانا همون بلگه کندرین ازاد زور او نیا؟ براستی خواه چی زور خوشم لیکد بو بلام زورشم پی سیر بو که درگای خانیکم کرا بوا بله سرطوام زانی ازاد تره دانای توا بلام هاو نبو سیرا ادو گوشه یست بود سکن لکدیمم زورم واجه هره زور لما نزيكن بيرانا حراتنا اندتن بديان دادرون باشا سر لنوي خوشي قرايا ولاي آرام ويا ها بابا دورو باري بورينوا لوانيا اوان سبننا او دارستاني كا پارسش کم بده؟ استا فرم آرام کرما تو ماندو بوی پیویتی صحت کهی نه بابا پیویز نکه پیویست اما استا زو خانه که تاوب کن حتی اگر ازاد رو حت نوا خانه که من پاو حاضر بی ونیه خوزگم بخوز ازا ترو چکه ازو بگره نوا ازا ترو ازا دادا دقاها چی دکرم دخو مال لون آتا ها ای چی اوه تبشا ایرانه کترو اه اوه اشکفتا که اوی لبن داره که بو ها برام برام الحمدلله باشم برم ما شاء الله زور بهیز بو ادی کو خوشکم تماشا ادیس اشکفته که بای خومن شارکانی آزا لگل ساگکانی عزو وایل آزا کرد فیری شرو پاریزگاری لخوی بکد اوش بو خو کاری گلو بهیز کردنی آزا تا بتوانی جیان لدارستان بسر ببات ولا همان کاتیش دا خوش تیشی بپاریزید با فیتره ای که خدا پی بخشید استاش دوی مندگونی چی زور دیوی بنویتنو بحثیدو برایر، او داره لدستم رزگارت نابی، با چه دستی؟ اوستکا استاش بابزانم کول لدستم رزگارت دبیتن داروان دا کم سال اسکو تک در دا چیتن دای جیرین ور نداره دا بیزو داروان بکم بلام دا بی تاکید بم لوی کللای چی دی کدر بازی نبیتن هی استاد سلیب کم دای ور نداره غوره رزگارت نابی ای بس کوره راوستن استاد تانگیرم ثانیه دکم ورسکان چه اوتون براستی بغاربون زور زور بغاربون دەبێت چاوەڕوان بەساختە. دەنجی پێت نیە، دەی زوو هاردە. بەڵێ. ئەنگۆم ناسیەوە، ئەنگۆ ئازاو چڕۆن. ئەی دارستان چتا؟ ئەیەوە دارستان ئاگری گرت باڕاکەن. کاکە ئەو چوو دەدات؟ نازانم. ئەوە ئاگرە، تو بەها دەچرە دەی. بابە تەمە شاکە. ئەی هەوار دارستانەکە ئاگری گرتیە. بابا ئازاد چۆن لەوێن دەرێنا؟ ئەی خوانە قەمارەنوسێن. ئاگرەکە دوو شەو ڕۆژ لە دارستان بەردەوام بوو. ئاگر نەکوژایەوە تا بارانێکی توند و تیژ باری و تەوژمی ئاگری دادەمرکاندەوە. بەڵام نزیکەی نیوەی دارستان ئاگر سوتاندی و سەوزایی نەما. ڕزگارم بکەن، فریام کەون، پەیمان دەدەم جارێکی دیکە هیچ ئاجەڵێک ئازار نەدەم. کاکە ئەو دابایە چییە؟ ئەوە جیاندارێکی سەیرە. فریام کەون، تکایە فریام کەون. بەڕاستی ئاگرێکی زۆر وێرانکار بوو. هیوادارم ئازاد ترە سەلامەت. ئینشاڵڵا ئاژەڵانی دارستان دەتوانن خۆیان ڕزگار بکەن. ئارامی خۆشەویست. دیپێکی زۆر بەدێمایە. ئەوە دیپێی گیاندارانە کە هەوڵیاندایە لەبوو ئەو بەری هەرێن و ڕزگاریان بێت لە سوتان. مرۆڤ بە گلێرانەیە. باوەڕ ناکەم ئەوە عەزۆ بیتن. کورەخۆ وابزانم عەزۆیە، وابزانم زندی نەمایە. بابچین یارمەتی بدەیت، بابچین زوو بن. پێدەچی ئەویش بەبەر ئاگرەکەی کە دبی سوتا بیتن. یاڵا دەی با یارمەتی بدەین. ئەزۆ دان بەتاوانەکەت بنیە. دان بەتاوانەکەم دەنێم. ویستم ئازاد چڕۆ لە ناو ئاشکەوتەکە دەربێنم. تەنیا ئەوە درۆی مەکە، ئەوە جارییەکە من نییە. جارێکی دیشە ئاگرت نەماڵە کاکستوارەی بەردا. ئەمن نا نا خۆت لە جێلی مەدە. ئیدۆ شاخ و هەموو شتەکیان پێگۆتینە. یاڵا سوارە فڕەی دەناو ئاوێ. ناو ئاوێ نا نا تکایە. ئەو چەند ڕۆژە ئەو هاسوتاوم، ئێستاش مەلەوانی نازانم دەخن چێم تکاتان لێ دەکەم دەمەوێت. مەپاڕێوە، دەبی تەسمیلی دادگات بکەین. بخۆم دەربەمەکن کاک ڕەمزی، کاک ڕەمزیش دەبی بتباتەکن پۆلیسی و بەگرتنت بدا. ئەمەیە لێتان لێم ببورن، لێم ببورن. ئازاری کەس نادەم. لە ترسا ئەوە دەرێ یان بە فێر ڕەزۆ. بەڕاستی تۆبەی دەکەم سوارە. ئازۆ نابیتە لەداوا لێبوردن دەمە بکەی، بەڵکو دەبی داوا لێبوردن لە گیاندارەکانی دارستانیش بکەی. بەڵێ. ئاژەڵەکان ئازۆ ئەتوو تەنیا لە ژیانت بیر لە بەرژەوەندی خۆت دەکەیتەوە. هەرگیز بیر لەوە ناکەیتەوە ئێستا بەو ئاگرێ جیانی چەند جاندار خستە مەترسیەوە. ڕۆژانی پاییز بەسەر چوون و زستان خاچی داپۆشی و ئازاو چرۆش هیچ هەواڵێکیان نەبوو. باڵندەکانیش ڕێگای کۆچیان گرتەبەر بەرەو وڵاتە گەرمەکان تا وەکو تامی سەرمای سارد و سوڕ نەچێشن. بەڵام دەبێت جارێکی دیکە ورچە جوانەکان بگەڕێنەوە. آرام سیری بالندکانی دکردو هیوا خواز بو پی را بگینن لسر زوی چه هیو دل راوچه آرامیش روش بروش زیادی دکرد.